Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Владзіміру Някляеву не дазволілі развітацца са Святланай Навумавай. Верховны суд адхіліў скаргу беларускага Хельсінскага камітэту да міністэрства юстыцыі. Беларусь парушае правілы мытнага саюзу. На дзень волі ў Беларусі адбудуцца мітынгі, шэсці пікеты. Адразу пасля навінаў. 19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Металічны кантэйнер, які абараняе ядзерны рэактар, не пацярпеў выніку выбуху на АЭС «Фукусіма-1», хоць будынак станцыі разбураны, заявіў японскі ўрадовец Юкіо Эдана. Ён запэўніў, што ўзровень радыяцыі ў зоне АЭС не павышаецца. ААН сёння накіроўвае ў Японію групу экспертаў для дапамогі ў каардынацыі ратавальных і аднаўленчых працаў пасля разбуральнага землятрусу. Двое з 9 экспертаў з'яўляюцца спецыялістамі ў галіне аховы навакольнага асяроддзя. Яны будуць працаваць у зоне АЭС «Фукусіма-1» на паўночным усходзе краіны. Японскія ўлады кажуць, што колькасць загінулых можа быць большай за 1000. Лідары дзяржаваў еўразоны вырашылі павялічыць памер рэзервовага крызіснага фонду і палепшыць каардынацыю дзеянняў для дапамогі дзяржавам, якія адчуваюць найбольшы пазыковы цяжар. Прэзідэнт еўразвязу Герман Ван Ромпэй падкрэсліў, што дасягнутыя дамоўленасці павінны быць фармальна зацверджаныя на саміце звязу 24-25 сакавіка. Новыя захады прадугледжваюць павелічэнне рэзервовага фонду да 440 мільярдаў еўра. Кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаваў Амр Муса падтрымлівае ідэю стварэння над Лібіяй зоны вольнай ад палётаў ваеннай авіяцыі. У той жа час кіраўніцтва замежна-палітычнага ведамства еўрапейскага звязу Кэтрын Эштон заявіла пра намер абмеркаваць лібійскі крызіс з лідарамі арабскіх краін у Каіры, куды яна сёння прыбывае з візытам. Учора кіраўнікі 27 краінаў сябраў еўразвязу заявілі, што палкоўнік Муамар Хадафі павінен пакінуць пасаду прэзідэнта Лібіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў міжнародныя сілы НАТО спыніць ваенныя дзеянні ў Афганістане. Гэтую заяву ён зрабіў падчас сустрэчы з бацькамі дзяцей, загінулых у выніку авіяўдару вайскоўцамі міжнародных сілаў у правінцыі Кунар. Хамід Карзай неаднаразова заклікаў НАТО пазбягаць ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва. Паводле справаздачы ААН, летась колькасць загінулых сярод цывільна-афганскага насельніцтва вырасла на рекордные 15%. У сталіцы Йемену Сане паліцыя сёння раніцай узяла штурмам лагер апазіцыянераў, як найменей 2 чалавекі загінулі, дзясяткі параненыя. Удзельнікі апазіцыйных акцый пратэсту ўжо некалькі тыдняў дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха, які кіруе краінай больш за 30 гадоў. У часе сутыкненняў з сіламі бяспекі з сярэдзіны лютага загінулі каля 30 чалавек. У цэнтры Баку адбыліся сутыкненні ўдзельнікаў акцыі апазіцыі з паліцыяй. Сёння некалькі сотняў чалавек выйшлі на плошчу фантанаў у цэнтры азербайджанскай сталіцы з патрабаваннямі свабоды і дэмакратычных пераменаў. Паліцыі ўдалося адціснуць удзельнікаў апазіцыйнай дэманстрацыі, затрыманыя 50 чалавек. 20 актывістаў абвінавачваюцца ў невыкананні патрабаванняў супрацоўнікаў правапарадку. Іх справы накіравалі ў суд, астатніх адпусцілі пасля афіцыйных папярэджанняў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу беларускага Хельсінскага камітэту да міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскарджвалі папярэджанне Мін'юста, вынесенае на адрас БХК 12 студзеня. Далей наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Папярэджанне Мін'юста з'явілася адразу пасля таго, як БХК накіраваў спецдакладчыку ААН у пытаннях незалежнасці суддзяў і адвакатаў Габрыэля Кнауль інфармацыю пра ціск уладаў на адвакатаў, што абараняюць фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 снежня. Прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі заявілі, што праваабаронцы нібыта падалі ў ААН неаб'ектыўныя, непраўдзівыя, няпоўныя звесткі, накіраваныя на дыскрэдытацыю праваахоўных органаў і органаў юстыцыі. Да таго ж, яны выкарыстоўваюць такую скарочаную назву свайго аб'яднання, што таксама з'яўляецца парушэннем закону. Суддзя Галіна Жукоўская палічыла, што інфармацыя праваабаронцаў спецдакладчыку не з'яўляецца дастаткова поўнай і аб'ектыўнай. Таксама яна адзначыла, што БХК выкарыстоўваў назву, якая не адпавядае статуту і стары штамп. Суд не задаволіў скаргу праваабаронцаў на вынесенае Мін'юстам папярэджанне. Каментуючы рашэнне суду, старшыня БХК Олег Гулак заявіў: «Мы вельмі здзіўлены і абураныя такім рашэннем суда, таму што суд палічыў усе падставы для вынесення папярэджання абгрунтаванымі, і гэта значыць і сам зварот да спецдакладчыка, і выкарыстанне непоўнай назвы арганізацыі. Суд пацвердзіў, што гэта парушае заканадаўства. Мы не можам пагадзіцца з такім рашэннем суда. Магчымасць для абскарджвання зараз вельмі абмежаваная, таму што касацыйнай скаргі быць не можа. Думаю, што мы ўсё ж такі пададзім скаргу парадку надзора. Акрамя абурэння гэта больш нічога не выклікае. Ну і шкадаванне таксама». Праваабаронца Гары Паганяйла паведаміў, што БХК мае намер даслаць гэтае рашэнне суду ў Венецыянскую камісію, якая на просьбу парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разглядаць праблему свабоды дзейнасці грамадскіх аб'яднанняў у Беларусі. Каментуючы рашэнне суду, Паганяйла адзначыў, што гэта нармальная практыка таталітарнай дзяржавы, якая заклікана душыць усё, што шавеліцца, усе расткі грамадзянскай супольнасці і яе структуры. Власці по-прежнему через исполнительные органы, такие как Министерство юстиции, будут душить и адвокатов, и общественные объединения, которые принялись защитить адвокатов. В стране обстановка в этом плане нисколько не улучшается. Мы уже неоднократно говорили о том, что системных изменений нет, а после 19 декабря и из публичных выступлений господина Лукашенко, я его не могу назвать президентом, и представителей иных высоких должностных лиц, звучит, что демократия – это не для Беларуси, у нас свой путь, оппозиции здесь тоже места нет. Спадар Паганяйла адзначыў, што праблема вакол адвакатаў гэтым рашэннем суду не вычарпаная. Ён падзяліўся ўражаннямі ад таго, як рэагуюць многія адвакаты на ціск з боку ўладаў на працэсах па падзеях 19 снежня. В працэсах они сидят как мыши под веником. Я вижу то ущербное их поведение, которое мы наблюдаем в процессах. Адвокаты практически не заявляют ходатайств, необходимых для защиты их клиента. В судах мы не видим свидетелей защиты, которые могли бы свидетельствовать объективно о тех событиях, которые происходили на площади, не ходатайствуют о многих документах, которыми располагает и прокуратура, и МВД, и КГБ. С правоабаронцем Гары Паганяйлом гутарыў Алесь Дашэнскі. А зараз навіны пра палітвязняў. Жонка лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзькі напісала скаргу ў пракуратуру адносна ўмовы ўтрымання мужа і ліставання з ім. Уладзіміру Някляеву гэтак і не дазволілі развітацца з актывісткай ягонага выбарчага штабу Святланай Навумавай, якая памерла 10 сакавіка. Сям'я Мікіты Ліхавіда атрымала ліст ад экс-прэм'ера Бельгіі. Александру Фядуту падчас допыту стала блага. Далей наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Святлана Лябедзька накіравала скаргу ў прокуратуру Менска, якая назірае за турмой КДБ, дзе трымаюць яе мужа. Прашу праверыць умовы ўтрымання мужа ў СІЗА КДБ і прыняць захады пракурорскага ўздзеяння адно з выяўленых парушэнняў, піша Святлана Лябедзька ў скарзе. Жонку лідара АГП Анатолія Лябедзькі непакоіць тое, што яго рэзка стаў пагаршацца зрок. Піша, што стала падаць зрэнне ў яго. З чым гэта ўжо звязана? Гэта ўжо старый вопрос. В свете вот этих вот всех новостей от Михалевича, ну, как бы я начинаю задумываться, все ли так у него хорошо, как он пишет. Слово «хорошо» в кавычки, конечно, надо взять в данной ситуации. А он окулярами крестался? Нет. Не знаю, чем у нас тут все закончится. Нагадаю, недавно экс-кандидату президента Олесь Михалевич распавел, что в камерах турмы КДБ нават ночью не выключают светло и примушают вязня лежать тваром до электролямпы. Пасля суду прэсавы сакратар Саннікава Александр Атрошенко змог таксама паведаміць пра катаванні, якія ўжывалі адносна яго амерыканцы, што выставлялі за справу дым на холад, рабілі расцяжку. Алесь Атрошенко праз адваката падаў скаргу на вынесены яму прысуд. Гэта 4 гады зняволення. Перадаюць ягоныя сваякі. А вось Александр Малчанаў і Змітер Новік, якіх судзілі разам з Атрошенкавым, абскаржваць прысуд адмовіліся. Малчанаў будзе адбываць пакаранне ў бабруйскай калоніі. Яму давядзецца там быць 3 гады. Новік будзе змешчаны на 3,5 гады у калёнію «Відзьба-2». 12 сакавіка ў Менску пахавалі актывістку штаба Някляева палітолага Святлану Навумаву, якая памерла 10 сакавіка ад хваробы нырак. Экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў звярнуўся ў КДБ з просьбай дазволіць яму развітацца з целам Святланы Навумавай, але дазволу не атрымаў. Вядома, што летась у траўні падчас ператрусу ў кватэры Навумавай міліцыянты знайшлі грошы, якія жанчына збірала на аперацыю. Грошы Святланы Навумавай гэтак і не вярнулі. Платную аперацыю ёй правесці не ўдалося. У сям'і Менчукоў ліхавіт атрымалі ліст са словамі падтрымкі ад экс-прэм'ер-міністра Бельгіі, лідара Еўрапейскай народнай партыі Вільфрэда Мартенса. Маці вязня Алена Ліхавіт зачытала свабодзе вытрымку з ліста. Хацеў бы праявіць салідарнасць і падзяржаць вас в это трудное время, пока ваш сын находится в тюрьме. События, произошедшие в Белоруссии 19 декабря 2010 года, шокировали все демократическое общество мира. Режим президента Белоруссии Лукашенко еще раз показал свое истинное лицо, подтвердив, что белорусское государство является последним диктаторским в Европе. К сожалению, ваш сын из своих политических убеждений сейчас является одним из заложников белорусских властей. Микита Ліхавіт – один из фигурантов справы 19 снежня, якого трымаюць на валадарцы. Справа Ліхавіта уже расследованная, передадзеная прокуратуру и неўзабаве потрапіць у суд. 11 сакавіка з палітолагам Александром Фядутам, якого трымаюць у вязніцы КДБ, быў допыт, які перарваўся з-за стану здароўя вязня. Учора ўвечары жонка вязня Марына Фядута патлумачыла, што здарылася. Сёння сказалі, што Наумова памерла, яму стала дрэнна. Яны там вынялі допыт, так што можа заўтра будзе. Але Грузіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Хватит только защищаться. Надо активно действовать. Засыпать эти карманные суды исками о нарушениях закона, как на площади, так и в следственных изоляторах, в тех же судах. Материалов ведь достаточно. Развлекаются маньяки-вертикальщики и их начальники с отморозками подчиненными через непорядочных прокуроров, судей и иных, особо трусливых и продажных, по вине которых невиновным порядочным гражданам из Беларуси и России выносят только заведомо неправосудные приговоры, решения, определения и постановления в особо опасных судах Республики Беларусь. Вот оно, состояние наших судов и сущность самого Лукашенко. Суды – чистейшие прихвостни, а Лукашенко боится, как только коснулось дело россиян, сразу на попятую пошел, поджав хвост. И суды штрафами отделались. Ну, правильно, денежки нужны, но дальше шагнуть побоялись. Пусть не поймут меня, что я огорчена, что россиянам не дали такие же сроки. Я очень рада за них. Я просто хочу сказать, что ни один белорус не заслуживал тоже этого же уголовного преследования. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. Працягваем праграму. Абмежаванні, якія днямі ўвёў Нацыянальны банк Беларусі на выдачу валютных крэдытаў, выклікаюць занепакоенасць у партнэраў па мытнай тройцы. Гэта прызнаў і намеснік міністра эканомікі Беларусі Антон Кудасаў. Паводле яго словаў, падобныя праблемы патрэбна вырашаць у судзе. Аднак такі суд яшчэ не створаны. У працяг Владзімір Глот. Тэму сённяшняй прэсавай канферэнцыі новага намесніка міністра эканомікі Беларусі Антона Кудасава сфармулявалі так: «Удзел Рэспублікі Беларусь у адзінай эканамічнай прасторы». І гэта не выпадкова. Праз тры дні у Менску кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстану і Расіі абмяркуюць справу мытнай тройкі і перспектывы адзінай эканамічнай прасторы. Літаральна за тыдзень да сустрэчы прэм'еру Беларусь падрыхтавала сюрпрыз. Увяла абмежаванне на пакупку валюты пры імпарце інвестыцыйных тавараў на суму 50 тысяч еўра. Дарацца ў эканамічных пытаннях амбасады Расіі ў Менску Андрэй Кузняцоў сказаў, што гэта рашэнне перашкаджае прасоўванню на беларускі рынак расійскіх тавараў. І дадаў, цяпер ідзе працэс урастання ў мытны саюз. На жаль, адзін з удзельнікаў мытнага саюзу, не параіўшыся з партнерамі, зрабіў крокі, якія закранаюць іх інтарэсы. Эканамісты тлумачаць такое рашэнне Менску жаданнем зменшыць імпарт і праз гэта скараціць дэфіцыт гандлёвага балянсу. Антон Кудасов сёння публічна прызнаў існаванне такога пытання. Прямо скажу, да, ограничение валюты с точки зрения наших российских коллег проблему создает, и эту тему нам с ними придется обсуждать. В международном праве, только могу добавить, есть возможность в широком контексте и в Всемирной торговой организации, в наших соглашениях, применять определенные меры в связи с национальной ситуацией с платежным балансом. Но само по себе это лишь аргументация, это не ликвидирует влияние этих мер на товарные потоки. Керавник аналитичного центра стратегии Леонид Заика тлумачить рашэнне беларускае кіраўніцтва абмежаваць валютныя крэдыты на пакупку імпарту праваламі ў знешнеэканамічнай палітыцы. Дефіцыт торговый под 10 миллиардов, и основная его часть, абсолютно основная, это дефицит торговли с Россией. Поэтому вынуждены были ввести эти меры. Это, так сказать, беда белорусская. Вот. Это относится к преференциям введения внутренней экономической политики в Белоруссии. Но проблема решается легко. Надо взять 2-3 миллиарда в долг у партнеров, в частности у России. И тогда эти ограничения автоматически будут сняты. До этой парады застается додать только самые свежие известки со справоздачи Национального банка Беларуси. Агульный внешний долг краины за 2010 год узрос на 29,2% і дасягнуў 28,5 мільярдаў даляраў. Гэта складае 52,2% валавога ўнутранага прадукту Беларусі. Владзімір Глот з Менску. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блоги, онлайны, дискуссии, фото, видео. Свобода.орг. Целый свет. Запрашаем. 10 сакавіка на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты, намеснікам старшыні партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. Спадар Кастусёў адказаў на 80 пытанняў. Ягоныя адказы слухайце пазней у нашым эфіры. У эфіры «Радыё Свабода» тут гадна соус, і я нагадаю асноўныя падзеі дня. Верховны суд адхіліў скаргу беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскарджвалі папярэджанне Мін'юста, вынесенай на адрас БХК 12 студзеня. Жонка Анатолія Лябецькі напісала скаргу пракуратуру адносна умоў утрымання мужа і ліставання з ім. Владзіміру Някляеву не дазволілі развітацца з актывісткай ягонага выбарчага штабу Святланай Навумавай, якая памерла 10 сакавіка. Прадстаўнікі экспертнай грамадскай палітычнай супольнасці Беларусі вырашылі заснаваць прэмію імя Святланы Навумавай. Яна будзе прысуджацца ў трох номінацыях: журналіст года, палітолог года і палітык года. Абмежаванні, якія ўвёў Нацыянальны банк Беларусі на выдачу валютных крэдытаў, выклікаюць занепакоенасць у партнэраў па мытнай тройцы. Гэта прызнаў намеснік міністра эканомікі Беларусі Антон Кудасаў. Грамадскія актывісты ў Менску ў рэгіёнах рыхтуюцца да дня волі. Вы на хвалях радыё «Свабода». 10 сакавіка ў Сенаце США выступіў сенатар Джозеф Ліберман, прадстаўляючы праект рэзалюцыі па Беларусі. Мой калега Алексей Знаткевіч зачытае фрагмент ягонага выступу. Я хочу выступіць у падтрымку двухпартыйнай рэзалюцыі, якая была ўнесеная нашым калегам сенатарам Дэрбінам, і адным са спонсару, якой я маю гонар быць. Рэзалюцыя датычыць сітуацыі ў Беларусі. У прыватнасці, рэзалюцыя заклікае неадкладна і без ніякіх умоваў вызваліць усіх палітзняволеных у Беларусі і зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць Лукашэнкі. Мы таксама заклікаем прэзідэнта Абаму аказаць як мага большую тэхнічную і матэрыяльную дапамогу беларускай грамадзянскай супольнасці, уключна з палітычнай апазіцыяй. Я ведаю, што некаторыя могуць сказаць, што рэзалюцыя з'яўляецца ўсяго толькі сімвалічнай, што мы нічога не ў змозе зрабіць, каб дапамагчы людзям, якія жывуць ва ўмовах такіх рэпрэсій і несвабоды ў Беларусі, і што нам проста трэба пагадзіцца з рэальнасцю дыктатуры Лукашэнкі пасля ўсіх гэтых гадоў. Але калі мы можам зрабіць нейкія высновы з гістарычных падзеяў у Тунісе і Егіпце, дык яны якраз у тым, што Злучаныя Штаты паступаюць найлепш, калі мы ў сваёй замежнай палітыцы падтрымліваем нашыя каштоўнасці і людзей, якія іх падзяляюць. І яшчэ гэтыя падзеі паказваюць, што нават самыя непарушныя рэжымы могуць разваліцца з надзвычайнай хуткасцю. Зразумела, я не магу сказаць дакладна, калі Беларусь стане свабоднай, але я не сумняюся, што нейкага дня яна стане свабоднай. Я перакананы, што будучыня Беларусі належыць не Лукашэнку і ягоным сябрукам, а народу гэтай выдатнай краіны, дысідэнтам, якія цяпер у турме, студэнтам, якіх мы сустрэлі ў Вільні ў мінулым месяцы, актывістам грамадзянскай супольнасці, якія церпяць пераслед ад КДБ. Гэтая рэзалюцыя ставіць нас, Сенат ЗША, на бок народу Беларусі і супраць рэжыму Лукашэнкі, які гэты народ уціскае. Я маю надзею, што мы зможам дайсці да згоды і хутка прыняць гэтую дзвюхпартыйную пастанову. Цалкам відэазапіс выступу сенатара Джозефа Лібермана вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. У Кангрэс ЗША ўнесены праект рэзалюцыі з прапановай, калі Лукашэнка не выпусціць палітвязняў, адмяніць правядзенне ў Беларусі хакейнага чэмпіянату свету. Як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў Гомелі. Я думаю, нам чэмпіянат даволі важен і для престижа, і для эканомікі, это ж деньги, все, і народу, так сказаць, развлечення. Поэтому можна было б выпусціць палітзаключённых і все-таки провести чэмпіянат. А я считаю, что это, несовместимо, эти два условия, странные очень. Причем хоккей к этим людям вообще? Да я к этому никак не отношусь. Я не люблю хоккей. Не просто так, наверное, были заключенные стали политические. Я думаю, выпускать не стоит. Хоккей есть и будет, и хоккей не умрет. Мне кажется, надо пожалеть хоккей. Я за спорт вообще, за чемпионат мира, чтобы к нам приезжали, играли. А с политиками пусть разбираются политики. Ну, я считал, что выпустить и провести чемпионат. Если больше хочется играть в хоккей, так можно играть в хоккей. А если хочется больше заниматься политикой, то заниматься политикой. Я отношусь положительно к тому, чтобы отпустили уже, сколько мучить их можно. Наказали. Пусть люди порадуются, чемпионат мира по хоккею посмотрят у нас в Беларуси там. Мы устроили огромное количество ледовых дворцов, надо это как-то использовать. Спорт не относится к политике, но у них просто нет другого выхода. То есть нечем больше привлечь общественность к проблеме с полицией. Особо хоккей не смотрю, не люблю. Но если они это сделают, если они запретят, то они очень сильно ударят по самолюбию нашего президента. Хоккей это для Беларуси хорошо, но заключенных тоже выпускать это неправильно. Спорт нельзя совмещать с политикой, это две разные сферы. Лучше пусть не будет чемпионата, но будет сохранен правопорядок в стране. Если чемпионат запретят, это падение репутации. Хоккей будет меньше ценить этот вид спорта. Ну я тоже считаю, что стоит отпустить. Они не виноваты, они просто показывают свою точку зрения. Репутация будет подпорчена. Пускай отпускают, чемпионат должен быть. Несправедливо как бы. Они голосовали за свою оппозицию. Надо проводить чемпионат мира. Выпустить людей и проводить чемпионат мира, чтобы страна популярнее была. Лукашенко виноват. Лукашенко надо увольнять. А пытанне ў Гомелі. А зараз пра адну з нашых будучых перадачаў. Тэмы наступнага дому літаратара. Выйшаў у свет 50-ы нумар часопіса «Дзеяслоў». Ці ўдаецца яму гуртаваць вакол сябе незалежныя пісьменніцкія сілы, раскажа яго нязменны галоўны рэдактар Барыс Пятровіч. У кнігарні «Свабоды» нас чакае сустрэча з паэтам Сергеем Законнікавым ды з яго новай кнігай «Шалёная куля», а ў другой частцы перадачы вас чакае, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскія актывісты ў Менску ў рэгіёнах рыхтуюцца да Дня волі. 11 сакавіка – апошні дзень, калі можна было падаць заяўку ў выканкамы на правядзенне ў гэты дзень масавых імпрэзаў. Пра падрыхтоўку да традыцыйнага святкавання Дня волі інфармуюць уласныя карэспандэнты Свабоды. Ля мікрафону Вячаслаў Кулік. Менск. Аргкамітэт Дня волі 2011 галоўнымі лёзангамі акцыі 25 сакавіка абвясціў «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Лідары шэрагу палітычных партыяў і рухаў яшчэ 16 лютага дамовіліся пра супольны мітынг і шэсце. У калектыўнай заяве ў Менгравыканкам прадстаўнікі партыі БНФ, АГП, КХП БНФ, а таксама штабоў былых апазіцыйных кандыдатаў прасілі дазволу на мітынг і шэсце па маршруце – плошча Якуба Коласа, парк Янкі Куп. Сябра штабу намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін удакладняе. Я думаю, што адказ будзе, як звычайна, недзе за 5 дзён. Планы вельмі просты – сабрацца на плошчы Якуба Коласа, прайсці да скверы Янкі Купалы і там зрабіць мітынг. Лев Марголін заявляе, што не можа загадзя казаць пра станоўчае рашэнне сталічнай улады. Ведаеце, калі ў улады няма сістэмы, а ёсць нейкія такія хістанні ці кіданні з аднаго боку ў другі, то рабіць нейкія такія прагнозы вельмі цяжка. А можа, можа ў іх новая палітыка ўжо будзе, дзе палітыка ўлагоджвання Еўропы, так можа не адкажуць, хто іх ведае. Віцебшчына. Віцебскія актывісты накіравалі ў тры раённыя адміністрацыі заяўкі на правядзенне масавых акцый на дзень волі, паведамляе Браніслава Станкевіч. У кожным раёне арганізатары гатовыя правесці імпрэзы ў вызначаных уладамі месцах, кажа адзін з заяўнікаў Алексей Гаўруцікаў. Віцебскі камітэт па арганізацыі акцый «Солідарнасць з палітзаключёнымі» подал заявкі ва ўсе тры раёна горада Віцебска, Первомайскі, Октябрьскі і Железнодорожны. Представіцелі штабов, значит, кандидатов, которые сидят, они будут стоять с плакатами «Свобода политвязней». Представители озвучат свои, так сказать, позиции, заявления. Ну, может, граждане захотят какие-то эмоции высказать по этому поводу. У тым выпадку, калі ўлады не дадуць дазволу, віцебскія актывісты ўсё адно гатовыя адзначаць дзень волі, падкрэслівае Алексей Гаўруцікаў. Я даже на сваём фейсбуке напісаў аб гэтым, прыгласіў всех 17:30 25 марта на площадь Свабоды. Просто на площадзі праводзім, яшчэ нам везде адказваюць. На гэта будзе ўжо фармат несанкцыянаваны. Актывісты нядаўна створанага на Полаччыне грамадскага аб'яднання «Свабодны рэгіён» таксама падалі ў Полацкі і Наваполацкі гарвыканкамы заяўкі на правядзенне акцыі на дзень волі 25 сакавіка. Пра тое, дзе рыхтуюцца акцыі, расказвае адзін з арганізатараў Віктар Калеснік. Площадка возле кінацэнтра «Родзіна» ў город Полацкі і площадка возле гарадскога дому культуры в Наваполацкі. Ну, там называюць так дворец строитель. Мы планируем, што мы пойдём туда, конечно, с флагами, с плакатами. Ну, это ж сетка не дня волі. Заявку на акцию до дня воли подали и в райцентр Мёры. Мясцовые активисты хотели провести ее у самом центре городку на площади загинулых барацьбітоў. У Могилеве 25, 26 и 27 сакавіка мясцовая оппозиция будет потребовать вызволения у всех белорусских политвязнев. У гэтыя дни оппозиционеры собираются выставить пикеты, рассказывая Андрей Белогубов. Пикеты мают отбыться у людных местах центру Могилева. Два из них на супраць гарвыканкамы областной управы КДБ. Заявку на проведение акции у протесту подписали 12 активистов политических, громадских и профсоюзных организаций. День воли зараз стал вельми актуальным. Наш святой день, 25 марта. Мы хотим сказать, что не может быть в Беларуси политических заключенных. Коли они не дадут, мы будем продумать другие мероприятия, которые привлекут внимание к людей в этой проблеме. Зазначая один из заявников, активист створанной партии «Свободы и прогрессу» Александр Силков. 25 сакавіка у Могилеве отбудется традиционное складание кветок до будинка, где в 1918 году мясцовая грамадскасць прызнала ў горадзе ўладу Беларускай Народнай Рэспублікі. За ўдзел у леташнім такім жа мерапрыемстве старшыню абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітра Салавёва магілёўская ўправа КДБ паставіла на прафілактычны ўлік і вынесла яму папярэджанне. Паводле камітэтчыка, складанне кветак парушала грамадскі парадак. Каб ускласці кветкі, дазволу гарвыканкама не патрэбна. Гэта абсурд, заяўляе фронтавец. Складанне кветак это тое малае, што мы можам зрабіць для ўшанавання памяці тых, хто ахвяраваў сабой для таго, каб започаткаваць нашу рэспубліку. Чакаецца, што на Савецкую плошчу да будынка краязнаўчага музею 25 сакавіка прыйдуць некалькі дзясяткаў чалавек. Да сімвалічнай шыльды яны ўскладуць кветкі нацыянальных беларускіх колераў. Мерапрыемствы, прысвечаныя дню волі, пройдуць таксама ў Бабруйску і Горках. Іх фармат узгадняецца. Па дазвол да ўлады арганізатары не звярталіся. Гомельшчына. Да дня волі грамадскія актывісты Гомеля і Жлобіну замовілі ў выканкамах 5 пікетаў. Апавядае гомельская моладзевая актывістка Наталя Самсонова. На мінулых выбарах яна збірала подпісы і вела агітацыю за Уладзіміра Некляева. На 25-е мы замовілі пікет у падтрымку палітвязняў. У нашым грамадстве інфармацыю падносяць толькі з аднаго боку, з боку, які выгадны нашай улады, а мы хочам паказаць сітуацыю з другога боку, што на самай справе вялікая колькасць людзей зараз знаходзіцца ў турмах, па падпісках ані выясці, гэты суды, на якія на самай справе смешна глядзець, і мы хочам данесці да грамадскасці гэтую інфармацыю. Сябра БНФ са Жлобіну Олег Кастусёў таксама падаў замову ў райвыканкам на пікет у дзень волі. 25 сакавіка это вельмі важная дата для кожнага свядомага беларуса, і трэба адзначаць, як, напрыклад, некалі бальшавікі адзначалі 7 лістапада. Гарадзеншчына. Бальшыня актывістаў гэтага региона собирается означать 25 сакавика у Минску. Передает Михась Корневич. Лидер областной организации Объединенной громадянской партии Юрий Истомин лечит, что значно цікавее будет, коли более людей сберутся в столице, чем разрозненные невеликие мероприемства в областных городах. Тому они пораились и вырешили не подавать заявок на проведение акции у городни, а скируются у этот день у Минск. В основном всем тем, что просто тут давно акций этих не было, и это будет, может быть, такая малоколькостное мероприемство, тому ось вырешили такий менский формат заробить. Тут у городни, конечно, пройдут всякие стеурашистые вечерыми, ну, але будет это уже после 25-го. Керовник городской организации БНФ Вадим Саранчуков додає, что с опыту минулых годов подавать заявки на проведение неких акций на 25-го соковика не мая сенсу. Ну, потому что мы подавали эти заявки попередние в хреновую тучу годов. Ни одна из них не была задоволена. Ни на пикеты, ни на митинги. Тому бессенсовную проставу вырешили не робить. Не то, что не проводить, а не подавать заявку. Подобная ситуация и в інших регионах в область. У Слонімі, до прикладу, так само стаєш причини, заявок на проведение пикетов и митингов не подавали. Активисты збираються у Минск, але свято будуть отзначати проведением розных мероприємств. Берестейщина. 25 соковика у Бересті активисты АГП меркують провести пикет у знак солидарности и поддержки политичных вязнів. Удокладняє Сергей Егоров. Сябра Берестейской организации Объединенной громадянской партии Марат Нестеренко накервав заявку у гарвиконкам на проведение 25 соковика пикету на стадионе Локомотив. У заявці указано, что удел мероприємстві возьмуть каля 20 человек. Мета пикету – поддержка политичных вязнів и их родных, говорит Марат Нестеренко. Заявлено 20. Что будет в реальности? Получим ли мы вообще разрешение? Ну, мне думается, получим. Мы не планируем вписаться в такие несанкционированные какие-то действия, чтобы власти нас с удовольствием упаковали. Сейчас мы не хотим конфликта. Напередодні правоохоронця Василь Вовронюк отримав відмову з боку Бережсійського гарвиконкаму на проведенні пікету, а пізніше і демонстрацію у центрі міста у знак підтримки ахвяр політичних репресій. Гэта був регіональний огляд свободи. У ефірі Радіо Свобода, тут гадна соусі. Я нагадаю основні події дня. Верховный суд отхилил скаргу Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Правоборонцы обскарживали попереджение Минюста, вынесенное на адрес БХК 12 студеня. Жонка Анатолия Лебедьки написала скаргу прокуратуру относно умов утримания мужа и листования с ним. Владимиру Некляеву не дозволили развитаться с активисткой ягонного выборшего штаба Светланой Навумовой, якая померла 10 соковика. Представники экспертной громадской политической супольности Беларуси вырешили засновать премию имя Светланы Навумовой. Она будет присуджаться у трех номинациях – журналист года, политоля года и политик года. Обмежование, которое ввел Национальный банк Беларуси на выдачу валютных кредитов, выглядит занепокоенность у партнеров по мытной троице. Это признал наместник министра экономики Беларуси Антон Кудасов. Громадские активисты у Минска в регионах рыхтуются до Дня воли. Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора». При микрофоне у Минской студии Михася Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Вышел у свет 50-й номер литературно-мастацкого часопису «Диаслов». Гостем рубрики «Сам на сам с часом» будет его главный редактор Борис Петрович. У книгарни «Свободы» нас чекает встреча с поэтом Сергеем Законниковым да и с его новой книгой «Шаленая куля». А у другой части передачи вас чекает, как звичайно, огляд вершил на «Свободу». Починаем наш выпуск. 8 годов тому, у снежні 2003-го, вышел первый номер часопіса «Діяслов», який стал отказом громады письменников на захоп уладой литературных выданий и створение привладного литературного холдингу. Тады шмат хто полечил з'явление нового периодика самодейностью без перспективы. И вот вышел юбилейный 50-й номер. У весь гэты час «Діяслов» редаговал Борис Петрович, гость нашей рубрики «Сам на сам с часом». Борис, вакол літаратурнага часопіса гуртуюцца, як правіла, сваё кола аўтараў. Падумаеш пра ўзвышшы, адразу прыгадваеш Владзіміра Дубоўку, Язэпа Пушчу, Кузьму Чорнага. Падумаеш пра новы мір і на памяць прыходзяць Салжаніцын, Твардоўскі, Быкаў. А якія яны знакавыя імёны «Діяслова»? Дзякуй за параўнанне са знакамітымі часопісамі. Можа быць, «Діяслов» яшчэ гэтага не заслужыў, бо толькі час усіх расставіць па заслугах і вызначыць, вылучыць, назаве тыя самыя знакавыя імёны. Говорить

Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода. Вирві буром землі крат. Вірш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Напишите свой вірш на свободу. С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому. Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой вірш на свободу. Зробіць гэта можна по пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111. По электронной почте свобода@rfrl.org. И по телефоне. Звоните и запишите свой вірш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52. Ваш голос – голос свободы. Шановные слухачи! Наступные 2 часа от 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».